گلهای رنگارنگ برنامه شماره 293 به گلهایی که به هنگام فرخنده جشن نوروزی برمقان آورده ایم چون نسیمی که از شکوفه ها بگذرد و به مشام رسد مژده بهار دارند و به همراه ترانه ای از بهار ترانه ای که چون پیک بهارین عطرآگین و آمیخته به نوایی و آهنگی فریباست رخسار نرگس و گیسوی بنفشه رایحه دلاویز سوسن و گلبرگ لطیف و لعلگون لاله همه نوید بهار میدهند و موسم گل و چمن و شادمانی روز آهنگی که روزگاری از دل هنرمندی به نام چون درویش برخواسته و بر دلها نشسته شما نیز شعر سخنور نامی بهار را با آوای خوش بشنوید یا باغبان خرمی ساز کن، گل آمد در باغ را باز کن. هوا معتدل بوستان دلکش است، هوا معتدل بوستان دلکش است، هوای دل دوستان زان خوش است. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران محرم به هم ساخته. مغنی بدان ساز عاشق نواز، مغنی بدان ساز عاشق نواز، بر آهنگ ما نغمه نو بزار. Thank you. مغنی به جان ساز عاشق نوا بر آهنگ ما ناره اینو بسان که گشتی چون بلبل از نار مست بدان نار زین نار خواهی مرست جوانی در عمر و زغر به من اگر بوی راحت دل جانم دهد زمینت زمانی امانم دهد مگر مغنی بدان ساز غمگین نوا این سوزش غم مرا چاره ساخت اگر کز مگر که از یک تا No. برنامه که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 293 ب بود که به اهتمام آقایان خالقی و معروفی با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای و محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از نظامی گنجوی، آهنگ موزون اول از درویش خان، آهنگ موزون دوم از آره، ترانه اول از بهار، ترانه دوم از رهی معیری.